Hvad siger man, når man lægger sig til at sove? Profeten opfordrer os til at sige, før vi sover, Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Hvilket betyder, vi er kommet til aften, og herredømme tilhører Gud. Lovprisning til Gud, skabningernes herre. Walhamdulillahi rabbil alamin.